Духовне пробудження церкви 1946 року і наступне гоніння. В тому ж році Бог підкріпив нашу церкву, наповнивши її силою Святого Духа. Він побудив братів розпочати наполегливо молитися про хрещення Святим Духом, і усіх піднялася ревність до молитвів. За дві неділі Бог охрестив Святим Духом 86 братів і сестер з нашої церкви. Ці молитви проводилися по хатах, і то в таких хатах, які були не на очах людей, а десь на краю села чи далеко від дороги, а також і в тих, в кого всі сусіди кругом були віруючі, щоб менше було імовірності, що хтось донесе властям. Тому що молитви були дуже ревниві, створювався плач, крик, і те було незрозуміле для православних людей. З того ходили кривотолки між людьми, і люди насторожувалися, чи все гаразд в тих людей з новою вірою, чи не божеволіють вони. Та спинити той вогонь Святого Духа, що розгорівся, було не під силу нікому, навіть братам з керівництва, якщо б вони таке задумали. Але вони не спиняли, а разом з усіма горіли в тому вогні. То Бог готовив всіх для великих труднощів, які насувалися на церкву. Ті гоніння, які відбулися в минулому, за часів Румунії, про які я ще не розказав, бо то відбувалося ще до мого покаяння, були позаді, а нові тільки наближалися. Що то були за молитви? Я дуже хотів бувати на тих молитвах, але був, як рахувалося тоді ще замалий, мені було 14 років. Через старшу від мене мою сестру Аксініку я допросився на те від братів-служителів дозволу, щоб приходити на духовні молитви. Коли я перший раз з сестрою увійшов у ту хату, де була така молитва, вона вже була розпочалася, молитва. Приміщення було забите повністю людьми. На колінах було тільки в центрі декілька людей, тому що не вистачало місця. Решта були всі на ногах, у великій тісноті. Перше, що я відчув, мені здавалося, що я увійшов у інший світ. Ніби все хиталося. В хаті була духота. Керосинова лампа майже гасла від недостачі кисню, бо його видихали люди. Молитва була гучна, з плачем і криком. І я вперше тоді почув, як молилися Святим Духом на інших мовах. Мене всього проняло теж силою Святого Духа, і я наче поплив кудись разом з усіма в блаженнім світлі у Божу присутність. Відчуття часу пропало. Коли закінчили молитву, я, як і всі інші, були геть мокрі від фізичної напруги і духоти. Після того вечора я вже кожний раз був на молитві. Пора була пізньої осені. Ночі були довгі, темні, погода дощова, під ногами глибоке болото, тому що ми обходили дороги стороною, стежками, огородами, щоб бути непомітними. В тій порі ще не було тієї культури, що тепер, бо не було таких умов. Коли заходили до хати, ніхто не скидав взуття. Трошки під хатою його обмітали від болота віником і заходили. Але хоч би було вже і тоді так, як тепер, то неможливо було б такій кількості людей роззутися, не було б місця, де розмістити те взуття. Коли я одного разу днем зайшов до одного брата в хату, в якій саме більше збиралися на такі нічні молитви, то я побачив, що стіни в його хаті низько від землі, сантиметрів на 30 від підлоги вверх, замарані болотом. То було болото з ніг молитвенників, які щільно набивалися, повна хата. Коли там ночами було повно людей, неможливо було того побачити. Наш інтерес був не до таких речей, а тільки до молитви. А вдень, коли хата була безлюдною, те так кидалося в очі. Але брат жив одиноким, і в ту хату світські люди майже не заходили, бо він проживав крайнім унизу біля потоку. Це був Семчук Олександр. Кому з вас, мої рідні чи читачі, може думатися, чи могло аж так бути, як дідо писує? Але так було. І багато дещо було незвичного, чудаковатого, навіть здавалося безумного, але воно так було. Проте навіть не думалося. Думалося і хотілося іншого – це наповнення Духом Святим. В ту пору Бог хрестив Святим Духом кожної ночі. За ту осінь і частину зими майже всі члени церкви, а також підростки, були хрещені Святим Духом. І я теж. Кожної ночі, щоб бути на молитві, ми покривали великі відстані в могильній темряві, по бездоріжжю, в обхід тих місць, де нас могли побачити ворожі очі. Наче шпіони, ховаючись за дерева та будівлі, заходили в призначений дім, крадучи з огородів, і то по двоє, троє. Виходили так само, одне, двоє, троє і більше ніхто. Коли вже ті, що вийшли, відійдуть трохи, і все тихо, знову декілька виходило. І так до кінця. Тому що якби були вийшли зразу всі, як тепер ми виходимо, то було би послідний раз, а служителі були б арестовані. Одного разу так було, що коли ми заходили в хату на молитву, снігу не було зовсім. Поки проходила молитва, на подвір'ї випав сніжок і перестав падати. Якби він падав далі, можна було б ще рішатися йти, бо він, можливо, закрив би сліди до ранку. А так, як всі пройшли по подвір'ю, та ще у різних напрямках, хто куди, як це робилося, то рано це було би незаперечним доказом, що тут збиралися сектанти. І ми виходили тільки по одному, обережно наступаючи у слід, зроблений тим, хто вийшов першим, щоб не видати себе. Молилися щовечора допізна, до першої, до другої години ночі. Опісля одні йшли додому, бо досвіта знову молитва, а інші, кому далеко, додому ще продовжували молитися. Після чого десь трохи задрімали, одягнуті, хто де міг, 3-4 години, і вже знову сходилися на досвітню молитву. В саме кульмінаційний час нашого духовного пробудження так відбувалося тижнями. Кроме цього, ще входили в дні посту, і істини хотілося. Навіть худоба у наших сім'ях страждала недоглянута, як треба, тому що все тілесне відійшло на другий план. Як непотрібне, більше того, як перешкоджаюче. Повірити трудно, що можна так жити, але так жилося. Пізніше, як цей благодатний дощ пройшов над нами і став стихати, стало нормалізуватися і наше життя. Ми далі молилися і чудово радувалися в Божій благодаті ще короткий час, і прийшло те, для чого нас Господь готовив. В 1948 році нам закрили молитовний дім, опечатавши його. Нашого пресвітера Івана Степановича Воробця арештували і засудили на 10 років. А нам заборонили збиратися. Через 2 роки арештували і засудили ще 5 наших братів-служителів, теж по 10 років. Це Воробця Танасія, Гавриловича Тодора, Федорука Дениса, Семка Василя і Воробця Івана Васильовича Молодого. Церкву дуже переслідували в той час, і ми вже не могли і по хатах збиратися. Робили десь і це, але в великій конспірації. Наприклад, я забігаю наперед. Коли я приймав святе водне хрещення, то про це знали тільки 2 братів. Більше про те ніхто не знав з церкви. Правда, знала ще моя сестра Марія, в якої я жив. Вона була мені як мати. В хаті перед святим водним хрещенням зі мною молилися тільки 2 брати з керівництва. Це на випадок того, що якби ця подія стала явною, і віруючих стали тягати на допити, то щоб їм було легше відбитися тим, що вони нічого не знали і не бачили. Робили так, щоб було менше винуватих перед законом земним. Ніч для самого акту водного хрещення підібрали темну-темну перед самою зимою, а годину проведення хрещення біля 12-ї години ночі, коли від вечора вже проминуло 5,5 годин темної ночі. Вже всі люди спали. До води зі мною пішов у надійне місце тільки один брат-служитель. Біля води ми шепотом помолилися, зайшли тихо в лідяну воду, шепотом брат мене запитував, шепотом я відповідав. Легенько хлюпнула вода від мого зануреного тіла і знову вже тихо. Через 5-6 хвилин я вже, крадучись в темноті, йшов наліво від того місця, а мій брат, який ризикував своєю свободою, щоб я мав завіт з Господом, крадучись в темноті, йшов направо від того місця. І тільки так робилося все. Наш дім молитви, наше зібрання, одну пору стояв опечатаний і пустий. Опісля зробили з нього початкову школу, де навчалися декілька класів малих дітей. Демонстрували там вечорами кінофільми, а ще через декілька років розібрали його і перевезли в центр, і побудували з нього, біля десятирічки класи для трудового навчання. Конфіскували все церковне майно, а разом з усім і фізгармонію, яку ми вже мали. Це музичний інструмент по клавіатурі, так як піаніно, з такими клавішами. Ось, ну, подавався повітря туди від педалів, ногами треба було натискувати на педалі, і наповнювався міх воздухом шкіряний, і то грало. Я грав на ній, на цій фізгармонії в церкві, а коли її не стало, дуже жалкував за нею. Вже півтора року, як я працював, і я стягнувся фінансами на купівлю німецького акордеона Гогнер на 49 басів, і відводив душу на ньому, бо в мені був музичний голод. Грав у себе в хаті, а в надвечірній час і на подвір'ї. Навіть православним моїм сусідам подобалася моя гра і наші пісні, а я отримував насолоду і натхнення для радісного служіння Господеві.